चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। दिल का वो के मानों में इसम इशारा है वाहिद मुअन्नस, रसूल पैगंबर और रसूल के मानों में रा सीन लाम इसका रूट है, रसूलुन की जमा है। मरियमा मरियम अलैहिस्सलाम इसम अलम है ये। रूहिल कुदुस बेसिकली भी रूहिल कुदुस है वरना रूहुल कुदुस होता। पाकीज़ा रूह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ इससे मुराद हैं। लफ्ज़ी माना इसको होता है पाक रूह। रा वाव हा से और काफ दाल सीन से कुदुस, इसी से फिर अल कुदस भी है जी। अफाल देखते हैं। फद्दलना फजीलत दी हमने, फा द्वाद लाम बाब है तफ़ील, मस्तर है तफजीलुन फेले माजी, जमा मुतकल्लिम और इसका माना क्या हुआ, हमने बुजुर्गी अदा की बड़ा बनाया इज्जत दी। कल्लमा इसने कलाम किया, काफ लाम मीम इसका रूट है, तफ़ीलुन बाब, तकलीमुन मस्तर फेले माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। रफ़ा उसने बुलंद किया, रफ़ाइन फतह बाब, रफ़ुन मस्तर फेले माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। अयदना मदद दी हमने, हमजा या दाल तफ़ईलुन बाब, ताईदुन मस्तर। उर्दू में हम बोलते हैं ना फुलां की ताईद की, वही है ये, हाथ देना यानी मदद करना। फेल माजी जमा मुतकल्लिम। आतैना दी हमने, हमजा ता और या से इफ़ालुन बाब है, ईताउन मस्तर फेले माजी जमा मुतकल्लिम। इख्तलफू उन सब ने इख्तलाफ किया, खा लाम फा इफ्तियालुन बाब है, इख्तिलाफुन मस्तर फेले माजी जमा मुजक्कर गायब। मक्ततला वो आपस में जंग नहीं करते, काफ ता लाम इफ्तियालुन बाब है, इक्तितालुन इक्तितालुन मस्तर है, मुजारे मनफी है, वाहिद मुजक्कर गायब। हरूफ में देख लेते हैं। अला हर्फ जर है, वा हर्फ अत्फ है, मा लाकिन्ना